stars, you won't reach me. However long your arms, the game is w ciągu tych ostatnich lat, jak powiedziałeś, 16, tak? 16. No więc właśnie, kawałek czasu. Co było dla ciebie takim największym wydarzeniem podczas festiwalu? Wiesz co, każdy rok jest inny, bo to jest trochę jak... Każdy rok przywozi jakiegoś gościa, który jest dla mnie ważny. Pierwszy rok przywiózł nam Daniela Lanois. Niesamowite jest to, że ja z większością tych osób mam do dzisiaj kontakt. Zresztą zawsze też to są takie trudne lata. Ten rok jest trudny, bo też wspomnijmy naszych przyjaciół, którzy w tym roku odeszli, laureatów Nagrody Czeka. Zresztą warto też o tym powiedzieć. Roli Mosiman zmarł, no i Steve Albini, tak? Ale też nasz wieloletni przyjaciel, który był na Sound Edit chyba czterokrotnie, fantastyczny, znakomity brytyjski fotograf Brian Griffin, odpowiedzialny za okładki Depeche Mode, miał nas też wystawę i wielokrotnie się spotykał z publicznością, także my się zaprzyjaźniamy, ja się z tymi ludźmi w jakiś tam sposób zaprzyjaźniłem, ale powiem ci, gdybym miał powiedzieć, co było dla mnie najważniejsze, to chyba to, że przyjechał do nas Brian Eno, z którym mam do dzisiaj kontakt. To jest jeden z najważniejszych ludzi na planecie dla mnie, pod każdym względem, muzycznym, intelektualnym, osobowościowym. To jest człowiek, który mógłby opowiedzieć każdą historię, ona zawsze jest ciekawa. Możemy też powiedzieć, że ten festiwal troszkę zaowocował twoją własną twórczością i twoją płytą z dużą ilością gości. Przypomnij tę płytę troszkę. Werk, mówisz o albumie Werk, tak. That Makes Sense. Wiesz, tak to się trochę połączyło, ale tak naprawdę to tylko Tim Simenon na tej płycie pojawił się, bo niestety Mark Lanegan nigdy nie dojechał na Sound Edit. Chris Olej był, masz rację. Chris Olej z 6x7. Zresztą Chris w tej chwili nagrywa nowy materiał. Widziałem dzisiaj nawet na Facebooku, że coś wrzuca. I Chris Olej rzeczywiście jest na tej płycie. Świetny numer. Uwielbiam ten numer z Chrisem Olejem. Natomiast wiesz co, no staram się też jakoś zaprzyjaźniać z tymi ludźmi, bo oni też czują, że ta impreza jest inna, że my to robimy z potrzeby serca, ducha, a nie z potrzeby zrobienia komercyjnego wydarzenia. Oczywiście nie mamy nic przeciwko sprzedaży biletów, prawda? Natomiast to nie to jest clue. Myślę, że clue jest to, że my opowiadamy historię i szanujemy też twórczość tych ludzi. Zresztą powiem ci, że no udało się dzięki Sound Edit i temu, że jednak mogę sobie pozwolić na taki komfort pracy trochę inny niż promotorzy. Zresztą ja się nie czuję promotorem. Zaprosić takich artystów, którzy nigdy w Polsce by pewnie się nie pojawili, choćby The Opposition po latach reaktywowane, czy teraz Wolfgang Press, ale też Gavin Friday, to jest wielka duma, że Gavin Friday był na jedynym koncercie w Polsce. Zresztą dzień premiery Sound Edit tego roku, dzień pierwszy Sound Edit to jest też dzień premiery jego nowej płyty, którą gorąco polecam wszystkim. Nie znam całego materiału, zapowiada się to kosmicznie. Było mnóstwo fantastycznych gości. Wiesz co, to jest też wielki dla mnie przywilej i radość, że ja tych ludzi gdzieś potem spotykam. Często się widujemy, odwiedzam ich w studiach, czy idziemy sobie na lunch gdzieś tam w Londynie. Albo tak jak ostatnio Roger Glover grał z zespołem Deep Purple w Katowicach, no i stałem sobie na scenie cały koncert, patrząc jak Roger lat 79 wywija chałupce z basem. Człowiek ze złotym uchem. Maciej Werk, Soundedit już od piątku w Łodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Łodzi. www.soundedit.pl, pełen program. Zapraszam do rejestracji na warsztaty. Mnóstwo wiedzy. Świetne koncerty. Do zobaczenia. Inside. Sporo gości dziś w Nocnej Polsce w Trójce, bo był i Rubens, był Maciej Werki, opowiadał o festiwalu Sound Edit. I zwykle pod koniec, właściwie w drugiej części naszego spotkania w Nocnej Polsce, słuchamy utworów sprzed lat, ale zanim one, bo nastąpią na pewno, trzy dość spore nowości, czyli będzie Bartosz Szymoniak, którego dawno nie było, też bardzo patetycznie, jak to Bartosz czasami lubi. Potem Tynski, który milczał, ale wraca, jak zwykle śpiewa po angielsku, ale jak zwykle pięknie. No i Mikołaj, który też był kiedyś gościem u nas tu w Trójce w Nocnej Polsce. Kiedyś bolid wsiadł, nie mógł zatrzymać się, wciąż niespokojnie spał, codziennie modlił się i trwał tak pośród gwiazd, gwiazd, które gasną jak dzień, kreując własne ja. Pewien swego był, samotnie chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak, z niczym nie liczył się. Samotnie chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak. Pewnej nocy złej spadł nagle zimny deszcz. On krzyknął głośno, aż wiatr zaśmiał się. Nie miał już więcej szans i więcej pięknych chwil. I wzbił się głuchy krzyk, pisząc ostatni wers. Samotnie chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak, z niczym nie liczył się. Samotnie chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak. Chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak, z niczym nie liczył się. Samotnie chciał zdobywać świat, samotnie wolał budzić się, przez całe życie leciał tak, z nikim nie liczył się. My direction, I don't know which way is right. Can't help but wonder. All these expectations make it harder to discern, and it pulls me under. I've been waiting for a sign, I've been looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. So have faith in me, 'cause everybody wants a miracle. I'll take the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears, who it is, while holding on at home. 'Cause everybody wants a miracle. Set myself on fire for the sake of burning bright. I'm getting closer, but I'm sick and tired, burning smoke up to the sky, all for exposure. looking on my life. Always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. So have faith in me, 'cause everybody wants a miracle. I'll take the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears through the years while holding on and on. 'Cause everybody wants a miracle. I don't wanna keep on running, I don't wanna lose my mind. I just wanna have something to leave behind, leave behind. I don't wanna fight for nothing, I don't wanna waste more time. I just wanna have something to leave behind, leave behind, leave behind. Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej. W sobie lirykę i jazz, mam w sobie muzykę i tekst. To życie to slalom na wrotkach. Powiedz mi, ile wyleje tych łez, niepodpisany cyrograf. Dlatego masz tu prawdziwego mnie, zarobię miliony na songach. Chociaż to nigdy nie będzie mój sens. Pomiędzy nami wąsą rzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami wąsą rzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Długo już czas uciekał jak myśli w natłoku spraw. Muszę tak gnać, by pozbyć się wszystkich niechcianych kart. Negocjować chciałeś z Bogiem, ale miał inny plan. Wytłumaczy to czas. Proszę, trzymaj moją rękę, gdy czuję się sam w tej podróży pod wiatr. Nad płytą się w głowie rozmyślam, co poczują moi synowie. Słuchając tych rzeczy, będąc w swoim wieku, czy mam tak rozmyślać, czy zawołać leków? W sumie to blisko już końca. Ostatni rizot, make-up na postać. Męczyło życie, później kilka rozstęp. Podniosłem głowę, a przede mną prosta. Lecz pomiędzy nami rwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami rwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc chcę już czekać. Nowa płyta Mikołaja już jest, więc z pewnością spotkamy się z nim już niedługo, żeby troszkę więcej o tym krążku opowiedział raz jeszcze, bo kiedy tu był w studiu, to jeszcze płyty nie była. Płyta od paru dni jest, mam ją osobiście w rękach w tej chwili. Przed Mikołajem był Tyński, kolejny świetny utwór Tyńskiego, absolutnie produkcja światowa. Zresztą nie bez parady pisał o nim kiedyś The Rolling Stone. Swoją drogą byle kim nie piszą, a artyście debiutującym z Polski piszą naprawdę sporadycznie, jeśli w ogóle kiedykolwiek wcześniej pisali. No i był jeszcze Bartosz Szymaniak ze swoim nowym nagraniem, ze swoim Niebieskim Ptakiem. A teraz będzie Mysłowic, Mysłowic koncertowo. Właśnie ukazała się płyta koncertowa zespołu Mysłowic, ale dziś nie z tej płyty piosenki. Do tej płyty koncertowej pewnie sięgniemy za tydzień. Dziś nagrania z koncertu, jaki odbył się w 1996 roku, dokładnie 10 marca. Trzy spore przeboje: Maj, Deszcz i Blue Velvet. Każdego rana zabija każdy mój sen. Proszę, spójrz na mnie choć raz, by kwitnąć mu. Czekam gdzieś tam. tańczą we mgle. Umarł Bóg, nie ma nic, nic co dobre. Tak kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Chcę, by miłość raniła cię. Tak kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Chcę, by miłość zabija. Twoje ciało z bólu nie gwije się. Nie mów nic, tylko krzycz, krzycz, krzycz. Tak kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Chcę, by miłość raniła cię. Tak kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Chcę, by miłość zabija. Tak, na początku swojej drogi, bo w 1996 roku grał zespół Mysłowic. To było przy okazji promocji pierwszej płyty tej formacji. Stąd i piosenki, które z niej wychodziły. Masz, Maj, Deszcz i Blue Velvet. Nocna Polska w Trójce. Pewnie do tej nowej płyty sięgniemy. Po tę nową płytę sięgniemy już niedługo, po tę nową płytę koncertową. Natomiast teraz kolejne wspomnienia i kolejny zespół, który właściwie nie istnieje. Przez chwilę przemknął przez naszą scenę. Mówiło się, że jest jednym z najbardziej obiecujących zespołów. Ja pamiętam wokalistę zespołu Tamerlane, czyli Marka Sośnickiego. Poznałem go jakiś czas przed jeszcze wydaniem grupy Tamerlane. Pracowałem wtedy przy programie telewizyjnym, swoim pierwszym w życiu, swoją drogą, programie telewizyjnym i w studiu pojawił się jako jeden z gości Marek, który był wtedy studentem łódzkiej filmówki i swoją drogą bardzo pięknie opowiadał. Natomiast również potrafił wydawać sobie różne dziwne dźwięki, bo na przykład zakładał rękę na rękę i udawał, że gra na trąbce i to brzmiało jak autentyczna trąbka. Potem się okazało, że ten Marek Sośnicki, którego nie znaliśmy, stał się wokalistą grupy Tamerlane, a na swoich płytach śpiewał właśnie tak. Not old. So cold. Long gone. Young John, his mother said that he'd be dead. His father told him a million times. Not cry for the world, but it won't cry for you, said someone somewhere to who knows who. Out of the gloom came a voice from the tomb. It said, I'm not dead. I'm just too tired to be out of bed. Out of the doom came a voice from the womb. It said, I don't want to cry until I die. Don't let me see the wretched lie. I'm so happy here at night. But show must go on. The way I want it anyhow. Ooh, ooh, ooh, ooh. the truth hurts, you gotta lie. It's so addictive, it gets old. So give it another try. Trust you either. Oh, I see. No, I never really have done, you know. Yeah. Hey, you napping badger? Yeah. See you later. All right. See you. Bye. Bye. Dwaj Markowie, Marek Siedziewski, Marek Sośnicki i koledzy oczywiście inni pomagający im w graniu, a to był trzon grupy Tamer Lane, formacja, która sporo zamieszała na naszym rynku, ale nie da się ukryć, że to dwóch wybitnie zdolnych artystów, zresztą o tej płycie 14th Century Soul opowiadali swego czasu w audycji Historia pewnej płyty. A teraz jeszcze jedna piosenka sprzed lat, właściwie płyta sprzed lat, bo o płytach dzisiaj mówimy, płyta Gemini Kasi Kowalskiej, to był jej płytowy debiut. Sprawi, że ja też zapragnę Cię. płytowy debiut Kasi Kowalskiej, to płyta Gemini. Album został wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. Kaśka buntowała się początkowo przeciwko tej współpracy, ale potem wyszła naprawdę piękna płyta. Na niej m.in. hołd złożony grupie Led Zeppelin czy No Quarter. Tym utworem skończymy dzisiaj Nocną Polskę. My już dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda i życzymy Państwu miłej nocy z trójką i potem miłego, przyjemnego dnia. They ask no more. walking side by side with death. The devil mocks their innocence. Oh, the snow drives back the foot that's slow. The dogs of doom howling more. Oh, they carry news that must get.